vyženě, vyženě z jedné nebe, dřív než bude bílej den. Pusti máš věč mě, pan dolko vyženě. Of an hour.